Dema ki li gundekî Maraşê em bi heval û hogira re çûbûn li gundekî nêzî Elbistanê ji xwe rûniştibûn li malek Kurd. Hevalekî bi zaravê Mereşê evînek wanî danî ziman. Çocuk çoyele bendare ro Selofek şandele jeyare ro Çocuk çoyele bendare ro Selofek şandele jeyare ro Heki nava minu yaram da fesati ke beke Khwede nehelo behare ralo yare Yare le kuyerbiye yare Yare Yare le bebeht Yare le kerbiye Yare le kuyerbiye yare Abaseri çen sala ne kurşuvanı mala babet elber derdu kula Jiji girele huyna reşte Yare yare yebebek yare Gerbe yare kurbe yare Yare Çavet el mi kete gu vi have kil hediye Vayşi vane lot yare mine Yare yare li bir bek yare Yare, be.